Czwarta walka turnieju tytuł najlepszego pod słońcem między Great Saiyamenem a Kibito wreszcie się rozpoczęła. Przemień się w tego Super Saiyanina. Chciałbym się przekonać, czy mógłbyś nam pomóc, gdyby zaszła takowa konieczność. Co więcej, Shin, czy raczej Kaioshin, poprosił Goku i resztę. Chciałbym także prosić, abyście państwo nie podejmowali żadnych działań, bez względu na to, co się za chwilę stanie. I tak Gohan w końcu zdecydował się na przemianę w Super Saiyanina. Słudzy Ciemności, Yamo oraz Popowicz wykonali swój ruch i sprowadzili chaos na turniej mocy o tytuł najlepszego pod słońcem. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś z państwa zechciał mi towarzyszyć. Będę potrzebował pomocy. Co robimy, Goku? Ja lecę. Z chęcią się dowiem, o co w tym wszystkim chodzi. Tajemnica straszliwego Majina. Pojawia się pociągający za sznurki. Gohan, żyjesz? Trzymaj się. Szybko z tymi noszami. Ty to widel, prawda? Niemożliwe. Czuję się jak w złym śnie. Ała. Kuririn, co zrobisz? Ty lecisz tak, Goku? W takim razie może ja też polecę. Chociaż nie wiem, czy tego chcę. Leć beze mnie, dogonię cię. Jak tylko wyjaśnię, o co chodzi, powiem żonie. Chyba sobie kpisz, Kakarotto. Co z naszym pojedynkiem? Jeszcze dwie walki i nasze kolej. Vegeta, to chyba nie jest właściwy moment na takie rzeczy, nie uważasz? Nie wykiwasz mnie. Nie wiem, kim jest i nic mnie nie obchodzi ten cały Kaioshin. Jego sprawy też mam głęboko w dupie. Chcę zmierzyć się z tobą w walce. Tylko dlatego pofatygowałem się na tę parodię zwaną turniejem. Dobra, wiem, co czujesz. Obiecuję ci, że później będziemy walczyć, niekoniecznie w turnieju. Zgadzasz się, Vegeta? Niech cię szlak. Zapomniałeś, że możesz przebywać w tym świecie tylko jeden dzień. Jak tak ci zależy, możesz iść do nieba ze mną. Zmierzymy się na tamtym świecie. Umówiliście się, to idziemy, Piccolo. Na pewno mogę ci powierzyć Gohana. Proszę się nie martwić. Dołączę do was, jak tylko zregeneruje siły Son Gohana. Zapewne Son Gohan również z nami poleci. Cholera. Jak ja go nienawidzę. Wybacz, ale tak wygląda sytuacja. Ja nie lecę. Żadnej kasy za to nie dają. No to walcz i uważaj, by nikogo nie zabić. To cześć. Jak się zrobi gorąco, spieprzaj stamtąd. Jasne. Dokąd wszyscy polecieli? Dowiesz się, jak też polecisz. Proszę się odsunąć, musimy zabrać tego pana. Uciszcie się i patrzcie. Ale ten człowiek został dźwignięty. Zostawiamy go w pańskich rękach. jego pełna moc jeszcze nie wróciła. Jego potęga wręcz nie zna granic. Trudno uwierzyć, że na tym świecie istnieje człowiek o tak ogromnej i czystej energii. Nic dziwnego, że się na nią połasili. Co się dzieje? Goten, czy twój brat przegrał? Mam nadzieję, że bratu nic nie jest. Nawet nasi tatuśkowie gdzieś odlecieli. Już w porządku, Son Gohan. Gohan, nic ci nie jest, prawda? Czuję się, jakbym miał nawet jeszcze więcej mocy. Kim pan jest? Leć ze mną. Wszystko ci opowiem. Widzieliście Videl? Panienka jest tam. Znów z tym szczeniakiem? Niech to. Nie obchodzi mnie, że wyleczył rany Videl za pomocą jakiejś czarnomagicznej fasolki. I tak nie pozwolę na ich związek. Mogę lecieć z wami? Wielu rzeczy chciałabym się dowiedzieć. Mogę? Lepiej nie. To na bank będzie niebezpieczne. Tyle to mogę się domyślić. Nie będę wam przeszkadzać. Chcę tylko lecieć z wami. Polecę nawet, jeśli mi zabronisz. Videl, możesz mi obiecać, że uciekniesz, jak tylko zrobi się niebezpiecznie? Dobra, to w drogę. Dzięki. Poleciała? Videl uniosła się w powietrze. Od jakiegoś czasu wszyscy latają. Videl stała się latawicą. Jeśli to miało być śmieszne, to panu nie wyszło. Co tu się dzieje? I Videl i Son Gohan wzięli się i sobie podlecieli. Co to za przedziwny dzień. Pierw Videl pobito do nieprzytomności, potem nagle ozdrowiała i jak gdyby nigdy nic sobie lata. Myślicie, że to jakiś trik? Tak jak to ostatnim razem. No właśnie, to musi być sztuczka. Abstrahując od Son Gohana, niemożliwe, by Videl umiała latać. Więc o co tu chodzi? Wszyscy się zmówili z tą sztuczką, żeby wyciągnąć ludzi. Jak się temu przyjrzeć, to może być to racja. Goten, co tu się dzieje? Nie wiem. Mam złe przeczucia. Co z naszym turniejem? Co się stało z turniejem od Tu Najlepszego pod Słońcem? Przerwali transmisję na żywo i teraz cały czas pokazują tylko Shotana. Jednak państwo się zdecydowali. Bardzo nam to pomoże. Bez państwa pomocy nie mielibyśmy raczej szans na wygraną. Wygraną z tamtymi dwoma? Tych dwóch gości jest tylko wykorzystywanych przez niesamowicie zdolnego czarnoksiężnika. Czarnoksiężnika? Tak. Dawno temu, w czasach, kiedy ludzie dopiero zaczynali chodzić po ziemi na dwóch nogach, gdzieś w odległych zakątkach kosmosu żył podły czarnoksiężnik o imieniu Babidi. Któregoś dnia Babidi przypadkiem stworzył straszliwego potwora. Nazwał tego przerażającego demona Bu. Bu? Czyż nie takim odgłosem straszy się ludzi? Majin Bu nie miał ani zdrowego rozsądku, ani ludzkich uczuć. Zaś jego jedynym celem było mordowanie i niszczenie wszystkiego. Był to potwór narodzony tylko po to, by budzić strach we wszystkich żyjących stworzeniach. Zaledwie parę lat zmienił kilkaset planet w pogorzeliska. Przecież my, Sajanie, też tak robiliśmy. Nie Vegeta. W tamtych czasach żyło 5 Kaiosinów. Każdy z nich mógł usunąć takiego Freeza jednym machnięciem ręki. 4 z tej 5 zostało zabitych przez Buu. Nieźle. Ten gnojek potrafi nawet czytać w myślach? Okrucieństwo Majin Buu było tak wielkie, że nawet jego stwórca Babidi nie umiał sobie z nim poradzić. W końcu doszło do tego, że sam musiał od niego odpocząć. Więc na jakiś czas zamknął Majina Buu w kuli. Babidi przywiózł zamkniętego w kuli Majina Buu na tę planetę. Ziemia miała być ich następnym celem. Coś niewiarygodnego. To była nasza szansa. Kaiosinowi udało się zabić Babidiego chwilę przed tym, jak miał zerwać pieczęć z więzienia Buu. Aczkolwiek kula z zapieczętowanym w środku Buu pozostała nienaruszona. Ale dlaczego? Mogliście ją już wtedy zniszczyć. Stwierdziliśmy, że poddanie jej jakimkolwiek wstrząsem może być niebezpieczne dla pieczęci. Poza tym czarnoksiężnik Babidi miał być jedynym zdolnym do zerwania jej. Miał być? Jednak całkiem niedawno odkryliśmy straszną rzecz. Czarnoksiężnik Babidi miał syna. Czarnoksiężnika Babidiego, mającego serce również okrutne jak jego ojciec. Czarnoksiężnik Babidi? Wygląda na to, że Babidi jest całkiem gotowy do zdjęcia pieczęci z Majina Buu. I to on manipuluje Yamu i z Popowiczem? Tak, czarnoksiężnik Babidi jest tak samo niegodziwy jak jego ojciec. Demon i czarnoksiężnik? To się nazywa zgraja dziwaków, co nie? Czyli krótko mówiąc, nie możemy dopuścić, żeby ten cały Majin Buu się przebudził, dokładnie. By temu zapobiec, trzeba pokonać czarnoksiężnika Babidiego. Babidi jest w tej chwili jedyną osobą, która może uwolnić Majina Buu z jego więzienia. A silny on jest? Siłaczem w sensie fizycznym nie jest, ale używa niebezpiecznych czarów. Tak samo jak Babidi, jego ojciec. Aczkolwiek jest czarnoksiężnikiem zdolnym do tego stopnia, że potrafi zawładnąć umysłami ludzi. Nie mielibyśmy problemu, gdyby nie miał takich niebezpiecznych zamiarów. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Więc po co właściwie Popowicz i Yamu przystąpili do turnieju? Co nimi zrobili? Potrzeba wielkiej ilości niczym nieskażonej energii, żeby ożywić zapieczętowanego od tak długiego czasu Majina Buu. Nieskażonej energii? Babidi wysłał tych dwóch na turniej o tytuł najlepszego, aby z jednym zamachem zdobyli mu jak największą ilość takiej energii. Gdy zmieniłeś się w Super Saiyanina, automatycznie stałeś się ich celem. Kaiosin i ja domyślamy się, że Babidi właśnie tak postąpi, więc po cichu także przystąpiliśmy do turnieju. Musieliśmy poznać kryjówkę Babidiego. Kiedy przybyliśmy na tę planetę, przeszukaliśmy ją w pocie czoła, ale kul z zamkniętym jej Majinem Buu nie zastaliśmy w dawnym miejscu. Musiał ją gdzieś przenieść. Dlatego postanowiliśmy śledzić tych dwóch, żeby dowiedzieć się, gdzie ukrywa się Babidi. Videl? W porządku? Tak. Skoro ten Majin był tak niebezpieczny, dlaczego zostawiłeś go w tej, zamiast od razu zabić wraz z ojcem Babidiego? Nie miałem wyjścia. Każdy niewłaściwy ruch mógł doprowadzić do przypadkowego zerwania pieczęci. Do tego byłem spokojny. Zostawiłem kulę z Majina w miejscu, do którego dopiero co uczący się chodzić dwóch na nogach ludzie nie mieli prawa się dostać. Poszło jak po maśle. Babidi dopiero będzie w niebo wzięty, jak zobaczy, ile zdobyliśmy dla niego energii. O, nie nas za to wynagrodzi. Śpieszmy się. Tak. Z taką prędkością jeszcze zgubimy Kaioshina i pozostałych. Musimy trochę przyspieszyć. Dobrze. Jedną chwileczkę. Videl, chyba nie powinnaś się tak przemęczać. Z bólem to przyznaję, ale nie daję już rady. Lecimy tak szybko, że aż muszę mrużyć oczy. Dopiero co nauczyłaś się latać. Sądzę, że powinnaś wracać. Nie wiemy, co teraz się wydarzy. Może być trudniej, niż myślimy. Chyba nie mam innego wyjścia. Szkoda, ale nie oszukujmy się. Tylko bym przeszkadzała. Dzięki. Wracaj na teren turnieju. Jeśli spotkasz go ten albo moją mamę, opowiedz im, o co tym wszystkim chodzi. Rozumiem. Gohan, to jednak ty byłeś tym złotowłosym wojownikiem, prawda? Tak. Przepraszam, że cię okłamałem. Nie chciałem, żeby ktoś o tym wiedział. 7 lat temu podczas walki z Serem to wy byliście tą zgrają dziwnych ludzi, prawda? A tamte małe dziecko to byłeś ty, zgadłam? Tak. I pewnie to nie tata pokonał Cela, tylko wy. Znaczy się... Wiedziałam. Nie przejmuj się, możesz być ze mną szczery. Pomysł, że to mój tata go położył od początku, wydawał mi się podejrzany. Przynajmniej już znam prawdę. Trzymam za ciebie kciuki, Gohan. Pokonaj tego czarnoksiężnika, Babidiego i uratuj świat. Będę czekała na ciebie na turnieju. Dobra. Czy już? Przepraszam, że musiał pan czekać. W takim razie zwiększmy prędkość, żeby dogonić Kaioshina i resztę. Jasne. Ale mają tempo. Nie daj się zabić, Gohan. Chciałbym się z tobą umówić, jak wrócisz. Dogoniliśmy ich. Tato? To Gohan. Ruchy! Spodziewaliśmy się ciebie, Gohan. Wiem. Słyszałeś już wszystko? Zdaje się, że nasz nowy wróg jest strasznym potworem. Wiem. Trochę czasu minęło. Mamy okazję sobie poszaleć, pewnie. Goku się podnieca, ale czy my to przeżyjemy? Wygląda mi to na ciężką sprawę. Wracają. Jesteśmy na miejscu. Zaczęli obniżać lot. To gdzieś tutaj? Dziwne, przecież te okolice dokładnie przeczesaliśmy. Panowie, proszę o ukrycie swojej obecności. Czy to jasne? Ktoś tam jest. Czy to Babi Li? Nie, to nie on. To pewnie jeden z podwładnych Babidiego. Patrzcie, ziemia wokół nich wygląda jakoś inaczej niż w innych miejscach. Jakby ktoś ją przekopał. Już wiem. Babi Li ukrył swój statek pod ziemią. Mogliśmy szukać wszędzie, a i tak byśmy go nie znaleźli. W takim razie Babi Li musi domyślać się, że przybyliśmy na tę planetę. Inaczej nie fatygowałby się w ukrywaniu statku. Powinniśmy zaatakować jak najszybciej, zanim użyją energii skradzionej Gohanowi do przebudzenia Bu. Proszę się nie martwić, żeby nie zniszczyć statku. Pewnie będą budzić Bu gdzieś na zewnątrz. Poczekajmy na moment, kiedy spróbują to zrobić. Ktoś wychodzi. Kaioshi nie pozostali i zamierzają nie dopuścić do odrodzenia ogromnej potęgi, jaką jest Majin Buu. Kim są tajemniczy mężczyźni, którzy ukazali się ich oczom? Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Więc to jest ten Babidi, który próbuje obudzić Majina Buu. A ten facet z nim to kto? Niemożliwe. On jest jego podwładnym? W następnym odcinku Dragon Ball Kai. Pułapka niegodziwego czarnoksiężnika Babidiego oraz władcy świata ciemności i Dabury. Uwaga, leci do nas.